ہمارے شوہر ہمارے ساتھ ہم بستری کریں یا نہ کریں، لیکن ہماری ساس ہمیشہ ہمارے کمرے کو اور ہم جس جگہ سوتے ہیں اس کو بہت برا سمجھتی ہے اور ہمارے کمرے میں آنا پسند نہیں کرتی، اور ہماری ساس دوسری عورتوں کو بھی ہمارے دوسرے رشتہ دار کو کہتی ہے کہ ہماری بہو یہاں پر کچھ بھی کرتی اور فرج بھی نہیں پوچھتی، ایسا کہنے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا اور واقعی میں یہ تکلیف دہ سوال ہے کہ اگر کسی کی ساس اس کو ایسا کہے کمرے میں نہ آئے اس لیے کہ وہ گندگی ہے یا اس طرح سے، تو دیکھیے فالتو باتیں ہیں۔ آپ کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ گندگی ناپاکی کیا ہوتی ہے اور کیا ناپاک ہوتا ہے اور کیا ناپاکی ہوتی ہے۔ ہم کو پتہ ہی نہیں، بہت سی بار میں جانتا ہوں کہ بہت سی ساسیں گیس کرتی ہے، آج بہو لیٹ ہوتی مطلب بیٹے کے ساتھ سوئی ہوں گی تو بولتی کھانا مت پکاؤ تم نہا کے نہیں آئے تو۔ سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے میں تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مل گئے، آپ نے سلام کیا وہ بھاگ گئے، اور سلام کیا تو اور بھاگ گئے، تیسرا کیا تو چلے گئے۔ آپ نے بعد میں پکڑا کہا ابو ہریرہ میں نے تم کو سلام کیا تم بھاگ گئے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غسل نہیں تھا، مجھے مطلب غسل جنابت کی ضرورت تھی اس لیے میں نے جواب نہیں دیا، وہ ڈر گئے۔ تو آپ نے کہا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو آپ کی بہو مومن ہے؟ کبھی ناپاک نہیں ہوتی۔ آپ کا بیٹا مومن ہے؟ کبھی ناپاک نہیں ہوتی۔ آپ کی بہو بیٹا مومن ہے تو جہاں سوتے ہیں وہ کبھی ناپاک نہیں ہوتی۔ اور یہ بات کی وضاحت کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک روایت آتی، عائشہ فرماتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر منی گر گئی، پانی کی کمی کی وجہ سے میں نے اس کو گھس دیا، دھو نہیں سکتی تھی، گھسنے کے بعد تھوڑا پانی تھا تو میں نے اس کو نچوڑ دیا، نچوڑنے کی وجہ سے جب وہ سوکھا تو دھبا بالکل کلیئر تھا، اور اسی حالت میں رسول اللہ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ اب کیا بولتے آپ؟ آپ کا بیٹا بہو جہاں سوئے اگر وہاں کچھ بھی ہوا ہوں گا، کچھ بھی گرا ہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے کپڑوں پر منی کے داغ تھے، آپ کی بیوی نے اسے کھرچا اس لیے کہ پانی کی کمی تھی، تھوڑا پانی تھا تو دھو دیا، لیکن دھونے کے بعد وہ دھبا اور کلیئر ہو گیا، وہ کہتی ہے اسی حالت میں آپ نے نماز پڑھوائی۔ تو اب آپ کے پاس کیا وجہ رہی آپ کے؟ تو یہ خامخواہ کے میں کہتا ہوں نا، بہت سی بار ہائیجین کے جو معاملے ہیں اس کو ان ہائیجینک لیول تک لے جاتے ہیں مسلمان۔ ہائیجین اچھی بات ہے، صاف ستھرا اچھی بات ہے، لیکن صاف ستھرا ہی صرف وہ ہے جو شریعت نے کہی، اس سے ہٹ کر آپ کریں گے نا، تین بار وضو میں ہاتھ دھونا تو تین ہی ستھرا ہی ہے، چوتھا میں کہوں گا پھر یہ ستھرا ہی نہیں، یہ زیادتی ہے، یہ آپ کو پھر غلط راستے پہ لے جا رہا ہے، شیطان کا بہکاوا ہے۔ تین مرتبہ دھونا تو صرف تین مرتبہ، دس از اینڈ، ایک کم از کم، تین زیادہ سے زیادہ، تو وہی لیول آپ بھی رکھی ستھرائی کا، کیونکہ سب سے پاکیزہ سب سے بہترین شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اگر آپ اس سے ناپاک نہیں تھے تو کوئی چیز اور کوئی جگہ اس داغ سے اس دھبے سے ناپاک نہیں ہوتی۔ یہ خاموں کا فطور، فطور بولتے ہیں نا، یہ دماغ میں صرف ساس ہونے کا اونچا پن جس کو بولتے ہیں، یہ سب نکال دیجئے، یہ الاجیکل ہے، یہ بحث میں جا کر خود اپنی شخصیت کو وہ بدنام کر رہی ہے، اس لیے کہ جہاں وہ آپ کے بارے میں سوچ رہی ہے کل کو خیال ہونا چاہیے بچے بھی یہی سوچیں گے پھر بڑوں کے بارے میں، سیم لاگو ہوتا ہے وہ سائڈ بھی اس فریق پر بھی، یاد رکھیے۔ بہرحال سمجھ ضرورت ہے، اور انسان جو پاکی حاصل کرتا ہے شریعت ظاہری پاکی کو دیکھتی ہے، پیٹ میں کتنی غلاظت ہے پھر بھی آپ پاک ہیں نا، شریعت ظاہری پاکی سے کو دیکھتی ہے نا، آپ کے پیٹ میں غلاظت تیار ہے نا، تھوڑی دیر بعد آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ چلے جاتے تب بھی، لیکن شریعت نے آپ کی ظاہری پاکی سے آپ کو پاک مانا نا، تو پھر خواہ مخواہ کس لیے یہ تمام چیزیں؟ تو بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ ہمارے شوہر ہم سے، ایک دوسرا سوال ہے، ہمارے شوہر ہم سے ہم بستری کرتے ہیں